Tražim ljubav ja, već dugo tražim toplu reč. I sada znam, dok me ljubiš, da ćeš ti biti život moj. Reci mi, reci saga. Reci, reci, sagavo, o kako želim da dugo traje zagrljaj tvoj. Reci mi, reci, sagavo, o reci, reci, sagavo, o kako želim da dugo traje zagrljaj tvoj. La la la la. Za svaku tvoju nežnu reč ja tebi dajem ljubav su, jer sada znam, dok me grliš, da ćeš ti biti život moj. Reci mi, reci sagavo, o reci, reci sagavo, o kako želim da dugo traje zagrljaj tvoj. Reci mi, reci sagavo, o reci, reci sagavo, o kako želim da dugo traje zagrljaj tvoj.